Імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. Сённяшні выпуск імёнаў гародні будзе звязаны з гісторыяй Фарштата. Засяленне левага берага Нёману, які складаў частку гэтак званага занёманскага пасаду, адбывалася яшчэ ў сярэднявеччы. Магчыма, тут яшчэ ў 1392 годзе быў збудаваны крыжацкі замак Ноя Гарден, Новая Гародня, які пазней спаліў князь Вітаўт. Асноўная планіроўка гэтай часткі гораду была закладзена ў час валочнай памеры, і ў цэнтры яе знаходзіўся рынак. Першыя згадкі пра занёманскі рынак, зараз гэта пляцоўка паміж былым францішканскім кляштарам ды інстытутам падвышэння кваліфікацыі настаўнікаў, сустракаюцца ў валочнай памеры гародні 1560-1561 гадоў. Тут былі вымераны пляцы панскія, зямянскія і рамеснікаў паспалітых замкавага прысуду для лепшага парадку на роўныя часткі, таксама каторыя здаўна асядліліся, а са сваіх месцаў з забудовай не рушыліся. У сярэдзіне каля рынка месціліся некалькі гарадскіх участкаў: палац вялікага літоўскага гетмана Міхала Казіміра Агінскага і фальвара кайцоў францішканцаў. Акрамя ўласна рынку, левабярэжная частка гародні першапачаткова складалася з шасці вуліц: Горніцкай на паўднёвы ўсход, маставой дарогі з рынку на Нёман, Навадворскай на паўночны захад, Адэльскай на поўдзень, Кузніцкай на паўднёвы захад і Лабенскай, сённяшняя вуліца Чырвонапартызанская. На поўнач ад тагачаснай вуліцы Лабенскай знаходзіўся вялікакняскі звярынец. Зараз гэта частка ўзбярэжнай, ніжэй францішканскага касцёлу ў бок порта. У ім гадаваліся ласі, алені, касулі і нават зубры. Акрамя таго, уздоўж Нёману ішла вуліца Рабяёўская. У крыніцах занёманскае прадмесце неаднаразова сустракаецца пад назвамі вёска Занямоння-Панямоння, Цірылаўцы. Тут пляцамі валодалі Агінскія, Патоцкія, Радзівілы, горад і гарадзенская эканомія. Ужо пазней, з пачаткам узвядзення фартоў гарадзенскай крэпасці, левабярэжная частка гораду атрымала назву занёманскага фарштата. Перад другой сусветнай вайной бальшыня насельніцтва гарадзенскага фарштата складалі яўрэі. Калі ў сярэдзіне 16 стагоддзя крыніцы згадваюць на занёманскім прадмесці толькі аднаго яўрэя, ім быў Абрам Тудзіц, які даўно ўжо тут жыў, дык на 1794 год яўрэі ўжо складалі дзве траціны жыхароў Занёмання. Прыкладна тады ж тут была пабудавана гэтак званая драўляная сінагога на фарштаце. Па некаторых крыніцах сінагогу пабудаваў каля 1760 году Бейсам Хохесам. Сінагога была на ўзвышшы па сучаснай вуліцы Дарвіна і мела традыцыйную прамавугольную форму. Асноўны аб'ём завяршаўся так званым ламаным дахам у некалькі ярусаў. Галоўны фасад фланкіравалі дзве вежачкі з чатырохскатнымі купаламі. Згарэла гэтая сінагога летам 1941 году. У пачатку 19 стагоддзя цэнтр левабярэжнага гораду змяшчаецца на поўдзень ад старога рынку. Гэтаму ў значнай ступені паспрыяла і будаўніцтва чыгункі. У 1894 годзе на фарштаце знаходзіліся аптэка Вінавера, казармы сапёрнага батальёна, вінакурня і піваварня Яфе, тры бровары Шымеля Шарашэўскага, Лапідуса і Лейбы Шарашэўскага, медаварны завод Лабенскага. У 1910 годзе згадваецца яшчэ тартак Ландау на Папоўцы. У вершы Макара Краўцова «Паварот да горадна» ёсць радкі, прысвечаныя гэтаму раёну. «На том баку я бачу зоркі, в затішнай беднай нізіне, уляпілі цёмныя прыгоркі, раем фарштацкія агне». Занёманскі фарштат моцна пацярпеў у час апошніх войнаў. Ніводная частка былога занёманскага фарштата не ўваходзіць сёння ў фармальныя межы гістарычнага цэнтра гародні і не знаходзіцца пад аховай ні ў плане археалагічным, ні ў плане архітэктурным. У рэспубліканскім спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў на занёманскую частку горада прыходзіцца ўсяго некалькі аб'ектаў: Свята-Владзімирская царква, францішканскі касцёл і кляштар, карчма і капліца ў Аўкустоўку. На гэтым сённяшні выпуск завяршаецца. Яго падрыхтаваў для вас Уладзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Імёны гародні.